Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A71, poczwórny aparat, teraz taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX 1650 Ti, teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy apelują o odśnieżanie dachów i zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Związkowy projekt będzie podstawą rozmów o umowie społecznej dla górnictwa. Administracja Joe Bidena potępiła Rosję za tłumienie demonstracji i wezwała do uwolnienia Aleksieja Nawalnego. W ciągu ostatniej doby strażacy odnotowali ponad 400 wyjazdów w związku z intensywnymi opadami śniegu. Powodem silnych zjawisk pogodowych jest niż Lars, mający źródło początkowo w Skandynawii, ale działający na obszarze aż po Morze Czarne. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski zaapelował o to, by usuwać nadmiar śniegu oraz sople z dachów. Prym wjedzie pod Karpacie, 251 akcji. A później to już jest Lubelszczyzna, 52 akcje, zachodniopomorskie 32 i pomorskie 14. Najwięcej tych działań na Podkarpaciu, usuwanie powalonych drzew, łamanych konarów, udrażnianie szlaków komunikacyjnych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że ze względu na warunki pogodowe bez prądu pozostaje około 18 tysięcy odbiorców, około 12 tysięcy na Podkarpaciu, 4,5 tysiąca na Lubelszczyźnie i ponad 2 tysiące na Podlasiu. Związkowy projekt będzie podstawą rozmów o umowie społecznej dla górnictwa. Zakończyła się kolejna tura rozmów przedstawicieli rządu i związków zawodowych o przyszłości branży. Chodzi m.in. o likwidację sektora węglowego przed 2050 rokiem. Przeanalizowaliśmy wspólnie wiele rozdziałów naszej propozycji, powiedział po spotkaniu przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Pewne wątpliwości, które na dzisiaj miała strona rządowa, myślę, że zostały wytłumaczone. W trakcie prac zespołu opracujemy takie szczegóły, które pozwolą nam w naszej ocenie, co tu dużo ukrywać, z twarzą zakończyć cały proces likwidacji polskiego sektora górniczego. I myślę, że z podniesionym czołem wyjść do mieszkańców Śląska, że tak jak my to niejednokrotnie mówiliśmy, nie będzie tutaj krainy starych ludzi i zgaszonego światła XX. Są kwestie, w których się zgadzamy, ale takie, które wymagają dalszych uzgodnień, mówił wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Są to kwestie pracownicze, kwestie społeczne, związane z wykorzystaniem funduszy europejskich. Wreszcie kwestie związane z klimatem i z polityką energetyczną państwa oraz związane z pomocą publiczną i wykorzystaniem tej pomocy publicznej do wsparcia procesu wygaszania produkcji poprzez subwencje. Wiceminister zapowiedział, że rozmowy dotyczące tych kwestii będą toczyć się w szerszym gronie z przedstawicielami innych resortów. Biały Dom potępił Rosję za brutalne tłumienie demonstracji i wezwał Moskwę do natychmiastowego uwolnienia lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Rzeczniczka Białego Domu przypomniała, że prezydent Joe Biden zlecił służbom wywiadowczym przygotowanie raportu na temat działań Rosji, w tym cyberataku na amerykańskie instytucje rządowe i próby otrucia Nawalnego. Podczas konferencji prasowej Jen Psaki cytowała oficjalne stanowisko Departamentu Stanu USA wydane po sobotnich demonstracjach w Rosji, w których potępiono brutalne metody stosowane zarówno wobec protestujących, jak i dziennikarzy. Próby pozbawienia Rosjan prawa do pokojowych zgromadzeń i wolności wypowiedzi, aresztowanie lidera opozycji Aleksieja Nawalnego i działania wymierzone w protestujących stanowią niepokojący sygnał i są dowodem na zaostrzenie restrykcji wobec rosyjskiego społeczeństwa. Mówiła Saki i ponownie wezwała władze Rosji do wypuszczenia na wolność aresztowanych podczas protestów oraz bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że zlecona przez Joe Bidena służbom wywiadowczym analiza działań Kremla dotyczy cyberataku SolarWind, ingerencji Rosji w ubiegłoroczne wybory prezydenckie w USA, użycia broni chemicznej wobec Aleksieja Nawalnego, a także doniesień o finansowaniu przez Rosję ataków na amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Są wczesne sygnały, że sytuacja pandemiczna w Wielkiej Brytanii zaczyna się poprawiać, a program szczepień nabiera tempa. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki dostało już niemal 80% najstarszych mieszkańców kraju. Rząd ostrzega jednak, że na poluzowanie obostrzeń trzeba poczekać, a po drodze nastąpi prawdopodobnie zaostrzenie reguł dotyczących przybywania na wyspy.

jest w końcu wszystko. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są telefonicznie Danuta Mikusz-Oslislo, prezes oddziału w Zabrzu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, sekretarz zarządu głównego tego towarzystwa, wieloletnia działaczka społeczna zaangażowana w działanie na rzecz praw zwierząt w Polsce i Michał Dąbrowski, dyrektor zarządzający zarządu głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Witam Państwa serdecznie. Witamy. Witam serdecznie Państwa. Podziel się odrobiną ciepła. To hasło akcji, którą Państwo właśnie prowadzą. Na czym ona polega? Ta akcja ma na celu uwrażliwienie wszystkich mieszkańców Polski na to, co dzieje się gdzieś obok. Obok nas, za oknem, na naszym podwórku, w naszych piwnicach. Ma na celu uzmysłowienie nam, że tam gdzieś obok są zwierzęta, które wymagają naszej troski, naszej interwencji, naszej pomocy. Zapewne wszyscy Państwo pamiętacie, że kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, normalną sytuacją było to, że nasi rodzice, nasze babcie, osoby, które znamy, dokarmiały bezdomne zwierzęta. To w dzisiejszym świecie gdzieś zanikło, gdzieś, mówiąc kolokwialnie, uciekło. Powodowało fakt, że te zwierzęta niekiedy pozostają same sobie. I w tym okresie szczególnym, jakim jest zima, kiedy temperatury spadają, kiedy dostęp do różnego rodzaju pożywienia jest ograniczony, te zwierzęta potrzebują naszej reakcji, naszej pomocy i to najczęściej są te koty, które pełnią bardzo ważną rolę sanitarną w aglomeracjach miejskich, w aglomeracjach wiejskich, które regulują populację gryzoni i są tym towarzyszem życia gdzieś obok. I nasze działania mają na celu uzmysłowić, że te zwierzęta są obok nas, wymagają naszej pomocy, naszego działania, żebyśmy zainteresowali się losem tych zwierząt. Często podjęli bardzo prozaiczne z gruntu rzeczy ruchy, jak zobaczyli, czy te zwierzęta mają dostęp do pokarmu, do wody. Z wodą może trochę trudniej, dlatego że w tej chwili były ujemne temperatury, więc oczywiście, woda zamarzła. Tak, ale tutaj możemy tą wodę podgrzaną podać gdzieś pod naszego domu. Te koty tam, mówiąc wprost, mieszkają. I można tą wodę podgrzaną raz wieczorem wstawić i kot na pewno skorzysta i się napije, tak? Tutaj mamy też do czynienia z ptakami, z tacą różnego rodzaju, które też wymaga ingerencji człowieka poprzez pomoc, tak? Ale tutaj my, jako Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, mówimy: nie rzucajmy chleba, nie rzucajmy byle czego, bo to nie do końca jest tak, że to, co nam zostanie, może zostać wyrzucone zwierzętom. Musimy kierować się zawsze tym, że te zwierzęta mają określone potrzeby gatunkowe. W przypadku ptactwa, no to nie ma problemu, żeby to były różnego rodzaju ziarna i takim sposobem się dokarmia. Czy też na przykład sikorki wieszamy przyzłowiową słoninkę za okno, tak jak pamiętamy z dzieciństwa, jak byliśmy uczeni. I te zwierzęta do nas przylatują, odwiedzają nas, chętnie korzystają z tego, co robimy, ale też to nie tylko dokarmianie zwierząt, ale też ogólnie, że się troska o te zwierzęta. Wystarczy zwrócić uwagę, czy ten kot gdzieś tam bytujący obok nas potrzebuje czasami pomocy lekarza weterynarii. I w tym momencie tutaj wszyscy mówią, ale tak, ale to jest kot wolno bytujący. Więc kto ma nim się opiekować? W polskim prawie kwestie zwierząt bytujących wokół nas reguluje ustawa o ochronie zwierząt, która mówi, że opiekę nad tymi zwierzętami sprawuje dana gmina na terenie, który się te zwierzęta znajdują. Więc nie wahają się podejmować takie działania, jak widzimy, że to zwierzę jest chore, cierpi, żeby zgłosić tę sprawę do właściwego urzędu gminy, który zgodnie z obowiązującym stanem prawnym musi zareagować i to zwierzę objąć pomocą leczenia. Oczywiście my, jako Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, stoimy na straży tych praw zwierząt i w razie jakichkolwiek problemów z tym, że pomimo podjętych działań przez radiosłuchaczy ta pomoc nie zostanie udzielona przez taki urząd gminy, to prosimy do nas się zwrócić na adres toz@toz.pl i wtedy my interweniujemy i, mówiąc delikatnie, przekonujemy taką gminę, że to jest nie jej widzimisię, a obowiązek prawny. Mówimy o tej akcji, że jest to akcja, która ma zwrócić uwagę Polaków na bezdomne zwierzęta, które są obok nas, które potrzebują tego ciepła, zwłaszcza teraz zimą. Ale czy tylko ona dotyczy zwierząt bezdomnych? Ostatnio internet obiegły bardzo drastyczne zdjęcia pokazujące na przykład psiaka, który zamarzł, pozostawiony na zewnątrz przy prawie 20-stopniowym mrozie, nie mógł liczyć nawet na odrobinę ciepła w rozpadającej się budzie, w której były tylko mokre szmaty. Czy często Państwo spotykają się z takim przerażającym lekceważeniem podstawowych potrzeb zwierząt przez ich opiekunów? Mi się wydaje, że to jest po prostu też kwestia na skalę polską ciągle jeszcze duża. No powiedzmy, że my w Zabrzu to są gminy miejskie, więc u nas jest mało zwierząt przy budach i mało zwierząt, które żyją na zewnątrz. Natomiast tych oddziałów towarzystwa, które mają do czynienia ze zwierzętami na wsi, no ciągle jest to ogromny problem, dlatego że mimo tego, że to się zmienia, bo zmienia się świadomość między innymi dzięki temu, że dzieci przynoszą ze szkoły inny obraz opieki nad zwierzętami i prawdopodobnie też zwracają uwagę swoim rodzicom, słuchaj, ale czy nie mógłbyś włożyć słomek do budy, bo to często nie kosztuje. To tak jak na przykład w przypadku kotów wolnożyjących leczenie czy udzielanie pomocy weterynaryjnej, to jednak się rozbija o pieniądze. Po to, żeby zapewnić jakiemuś wiejskiemu wórkowi lepsze warunki, no to nie jest to ani majątek. I ja na przykład obserwuję, jeżdżąc na wieś, pewne zmiany pozytywne, czyli jest coraz więcej kojców, jest mniej psów na łańcuchach, natomiast ciągle jeszcze daleka droga przed nami i to, na co my bardzo zwracamy uwagę, to jest na tłumaczenie ludziom, że można coś zrobić lepiej, inaczej i że należy już jak gdyby przewidywać te rzeczy, jeżeli zabieramy zwierzę do siebie, czyli bierzemy psa na łańcuch, to my tłumaczymy, że to nie jest dobry sposób, bo te zwierzę i tak nie pilnuje terenu, bo zazwyczaj szczeka od rana do nocy i że sensownie jest teren zamknięty i wypuszczać te zwierzę na noc po to, żeby ono przynajmniej 12 godzin mogło biegać. I że to jest naprawdę chęć dobrej woli i myślę, że większość tych rzeczy i naszych interwencji polega na uświadamianiu ludziom, że w takich warunkach pogodowych można zrobić to czy tamto, czy właśnie chociażby podgrzać wodę, dać cieplej. Niemniej jednak ta ilość interwencji ciągle jest duża i myślę, że jest ich bardzo dużo, szczególnie na terenach wiejskich. Ja tak się zastanawiam, a gdzie podziała się empatia? Przecież sąsiedzi takich ludzi, którzy no, w taki rażący sposób zaniedbują swoje zwierzęta, chyba widzą, co się dzieje, że pies na przykład zamiast budy ma plastikową beczkę bez żadnego ocieplenia. Takie obrazki też widziałam w internecie. Ja bym powiedziała, na przestrzeni tych 20 kilku lat, kiedy, że tak powiem, ja się tym zajmuję, to ja widzę różnicę. Ja widzę różnicę, że jednak lepsze są te budy, że mniej razy trzeba interweniować przejeżdżając na wakacjach przez wieś i że te zmiany się dokonują, tylko to widocznie ten proces jednak postępuje powoli, a empatia z rozwojem cywilizacji raczej zanika niż się rozwija. Aczkolwiek właśnie sądząc ilości tych interwencji, które przychodzą do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, co roku ta liczba jest większa, czyli ludzie są bardziej wrażliwi na to, co się wokół dzieje. A i widocznie ciągle jeszcze ten procent obojętności jest wystarczająco duży, żeby takie okropne rzeczy, o których pani redaktor mówiła na początku, się zdarzały. Tutaj faktycznie mam do czynienia z ujawnianiem tych rzeczy, które są bardzo drastyczne, z psami w beczkach, przymarzniętymi do posłań, które są zawilgocone. To wszystko oczywiście ma miejsce. Tylko my musimy wiedzieć jedną rzecz, że przez ten okres, o którym tutaj mówimy, zmienia się świadomość społeczna. I generalnie wychodziliśmy jako społeczeństwo z okresu komunizmu i tam różnego rodzaju formy informowania o sprawach, na przykład, że ktoś znęca się nad zwierzęciem, źle utrzymuje, były klasyfikowane jako, nieładnie powiem, donosicielstwo. To wszystko oczywiście się zmienia z perspektywy tego okresu, w którym ja działam w towarzystwie, a to już jest 19 lat, to naprawdę dużo się zmieniło. Czemu tego jest, nam się wydaje, więcej? To jest prozaiczna przyczyna, niemniej bardzo ważna, to jest rola państwa, mediów, które o tym mówią, o tym informują. Są działania organizacji, które zajmują się ochroną zwierząt i sprawy nagłaśniają. Jednak w ogólnym rozrachunku tych sytuacji, które były jakby standardowe w zakresie utrzymywania zwierząt, psów zwłaszcza, czyli utrzymywanie bez zadaszenia wręcz, bez dostępu do wody, w miejscu, w którym pies cierpiał, jest coraz mniej. to zawsze wynika z bezmyślności ludzi. To okrucieństwo zawsze jest wynikiem pozbawienia prostego myślenia i współodczuwania. Tutaj w zakresie empatii, czy ona jest, czy jej nie ma, to można tak naprawdę różne stanowisko przyjąć. W mojej ocenie mamy w Polsce wspaniałe dzieci, wspaniałą młodzież, bardzo empatyczną, bardzo chętną do działania, do reagowania. To wszystko naprawdę się zmienia. Jednak w okresie, kiedy ci ludzie młodzi wchodzą w dorosłość, ta optyka troszeczkę się zmienia, bo ta proza dnia codziennego powoduje, że walka o utrzymanie, o pracę, o tą naszą codzienność traca tą wrażliwość młodzieńczą. Niemniej tutaj ta liczba zgłoszeń jest coraz większa. Ludzie nie boją się mówić, że tam za ścianą gdzieś jest zwierzę źle traktowane, że tam sąsiad na podwórku psa utrzymuje na krótkim łańcuchu albo wręcz w warunkach skandalicznych, bez budy, w jakiejś beczce. Ludzie informują o tym wszystkim. Co bardzo ważne, towarzystwo każde takie zgłoszenie traktuje indywidualnie, weryfikuje i gwarantuje anonimowość, pełną anonimowość osobie zgłaszającej do nas tą sprawę. A jak dużo Państwo mają tego typu zgłoszeń? Tutaj właśnie możemy powiedzieć, że w roku 2019 mieliśmy zgłoszeń różnego typu dotyczących przestępstw wobec zwierząt około 33 tysiące w skali roku. Z czego przeprowadziliśmy w terenie prawie 11 tysięcy interwencji. To jakby pokazuje skalę tego działania, tego problemu. Te interwencje realizują społeczni inspektorzy, bo co ważne, członkowie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, tak jak i inspektorzy, są to osoby, które działają społecznie, które na co dzień pracują zawodowo, które z tytułu prowadzenia tych działań w zakresie ratowania zwierząt nie biorą jakichkolwiek pieniędzy. Są to ludzie wielkiego serca, wielkiej pasji, którzy często kosztem życia rodzinnego, czasu własnego, często za własne pieniądze na paliwo podejmują interwencje, których celem jest ratowanie życia zwierząt. Niedokładnie te interwencje przebiegają z narażeniem życia też i zdrowia osób, które takie interwencje prowadzą. Mamy do czynienia naprawdę z bardzo różnym charakterem tych zgłoszeń i bardzo różną reakcją osób, u których są prowadzone działania kontrolne. W odniesieniu do roku 2020 tutaj musimy mieć na względzie, że pandemia COVID-19 spowodowała, że ta liczba tych zgłoszeń paradoksalnie została zwiększona, bo ludzie, którzy po prostu pracowali idealnie, zaczęli więcej zauważać, to jest może dziwne, tego, co dzieje się wokół nich. Ta liczba zgłoszeń jest w porównaniu rok do roku około 2,5 tysiąca zgłoszeń jest więcej. To jest olbrzymia skala, bo ona niestety nie przełożyła się na zwiększenie tej liczby interwencji o tą liczbę. Przeprowadziliśmy ponad 11 tysięcy, w granicach 11,5 do 11,700, to trudno powiedzieć, interwencji, które były przeprowadzone w terenie, które dotyczyły bezpośrednio warunków bytowych zwierząt. I tu i należy, to wszystko społecznymi siłami. To oczywiście wszystko społecznymi siłami, bo Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest tego typu organizacją, że tutaj działają pasjonaci, którzy robią to z potrzeby serca, z potrzeby tego zwierzęcia, które samo się nie obroni. I tak działa Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Tutaj w towarzystwie zarówno zarząd oddziałów, jak i zarząd główny działają społecznie, totalnie społecznie, panie redaktor, czyli za to, co ci ludzie robią, nie biorą jakichkolwiek pieniędzy. Te pieniądze są przeznaczane na zwierzęta, na ratowanie zwierząt i paradoksalnie rzecz mówiąc, obojętnie ile tych środków by było, nadal będzie zawsze za mało. Tak potrzeby są zwierząt, tak, i ratowania, utrzymywania, leczenia tego wszystkiego, ale widzimy pozytywną zmianę, widzimy, że ludzie coraz chętniej otwierają się na zgłaszanie interwencji, na pomoc zwierzętom i to jest budujące, że ta nasza praca od pokoleń, bo my jesteśmy jakby kontynuatorami tych działań, które były prowadzone, ona przynosi jakieś efekty. Efekty, które często w dzisiejszym świecie, informacji mediów mogą nie być zauważane, bo te informacje coraz szybciej wychodzą, są ujawniane, one są bulwersujące. Tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy, że kiedyś w takich sytuacji, gdzie pies gdzieś przez zwyrodniałego właściciela zmarł przy budzie, przymarzając, było w skali miesiąca kilkadziesiąt. Teraz to są sytuacje sporadyczne, one są okrutne i nigdy nie powinny mieć miejsca, ale to działanie wszystkich miłośników zwierząt powoduje to, że mamy coraz mniej tak drastycznych praw, chociaż tych praw ogólnie jest bardzo dużo. Powróćmy jeszcze na moment do tej akcji Podziel się odrobiną ciepła. Jak duży jest odzew na Państwa apele? Czy ludzie chcą się tym ciepłem dzielić? Ja bym powiedziała, że to nawet widać najczęściej na Facebookach tych oddziałów, które prowadzą na przykład schroniska i mają bardzo czynne strony internetowe, facebookowe, że ludzie sami pytają, co możemy zrobić, czy możemy gdzieś przynieść koce, czy możemy gdzieś przynieść karmę. Czyli jest taki odzew, że sami ludzie myślą o tym, że robi się zimno, możemy my jako mieszkańcy danego miasta czy danego miejsca w jakiś sposób pomóc. I tu jest taki pozytywny odzew, że ludzie zwracają na to uwagę, że okej, latem wystawmy wodę do picia, a zimą może należałoby pomóc właśnie czy tam kotom wolnożyjącym, czy być może sprawdźmy, czy na działkach nie pozostają psy bez opieki, czy ktoś do nich dochodzi, chociaż no, bardzo się staramy zmienić też jak gdyby te świadomości ludzi korzystających z działek, że naprawdę działka to nie jest miejsce i zresztą dużo działek ma zakazy posiadania zwierząt na stałe i dawniej myśmy mieli bardzo na przykład dużo zgłoszeń z ogródków działkowych, że tu jest pozostawiony pies bez budy, bez opieki, bez jedzenia. Teraz też tych zgłoszeń jest dużo, dużo mniej niż dawniej. Więc ludzie chętniej reagują i widać, że może tak jak mówi Michał, że pandemia też spowodowała pewną uważność, wzrost uważności wśród ludzi, ponieważ jak mają więcej czasu, nie są tak zajęci sprawami zawodowymi albo siedzą i pracują zdalnie, to może więcej i uważniej obserwują świat, który jest na zewnątrz. W tej chwili też widać, że jeżeli my wnosimy sprawy do sądu, to jest większy odzew. Mamy coraz więcej wyroków wskazujących. Nie są już to takie minimalistyczne. Oczywiście, że ciągle się zdarzają, że prokurator czy sędzia, że nie widzą powodu i często są rzeczy, sprawy umarzane już na poziomie policji, która nie chce podejmować działań, bo uważa, że nie ma to znamion przestępstwa i na przykład my mamy kilkadziesiąt spraw wniesionych do sądu, mamy ileś tam wyroków my jako oddział i też widać, że zmienia się nastawienie policji, że zaczynają trochę dokładniej przyglądać się tym sprawom, które my wnosimy, bo staramy się coraz lepiej dokumentować, że dajemy serwis fotograficzny, mamy lepsze opinie lekarzy weterynarii, którzy przyjmują te zwierzęta, które my odbieramy podczas interwencji. Czyli to wszystko powolutku się składa w jakąś całość, bo też można zobaczyć, że ludzie, którzy postępują niewłaściwie, jeżeli postępują z bezmyślności, dostają jedno ostrzeżenie, daje im się szansę na to, żeby poprawili warunki na przykład zwierząt, które są ich zwierzętami, a dopiero potem, jeżeli już nie ma innego wyjścia, to te zwierzęta się odbiera i kieruje się sprawę do sądu. I to wszystko powolutku widać, że nieodpowiednie zachowanie wobec zwierząt nie pozostaje aż tak bezkarne jak dawniej. Dawniej dostawaliśmy dużo takich odpowiedzi, że tam sprawa ze względu na znikomą szkodliwość społeczną jest umorzona. No teraz nie przypominam sobie w ciągu ostatnich 3 lat, żebyśmy dostali w ogóle, czy nawet 5 lat, my jako nasz oddział, ja mówię z naszego poletka, ale wiemy, że tak jest też w innych oddziałach i to też daje taką motywację do działania, bo widać, że no coś z tego wynika, a nie, że robimy tylko, że odbieramy zwierzę, czy robimy w ogóle cokolwiek, zwracamy uwagę i to pozostaje bez echa. Zaczynają nas wspierać organy sprawiedliwości. Fire in my breath, so no. Porozmawiajmy o działalności samego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. To ogromna organizacja posiadająca oddziały w całym kraju. Ile jest ich w sumie? Na dzień dzisiejszy mamy 83 oddziały na terenie całej Polski. Tam, gdzie są nasze oddziały, staramy się podejmować wszelkie działania związane z ochroną zwierząt. I to ma też efekt w tym, że na obszarze działania takiego oddziału te sprawy, które wnosimy z wnioskiem o podejrzenie możliwości popełnienia przestępstwa, one kończą się skutecznym orzeczeniem kary wobec sprawcy znęcania się zwierząt. Tu taką ciekawostkę, panie redaktorze, szanowni państwo, powiem, że w tamtym roku, w listopadzie, uzyskaliśmy największy wyrok wskazujący na bezwzględną karę pozbawienia wolności. To jest 5 lat, które zostały orzeczone przez sąd w Opolu za znęcanie się nad psem. To też pokazuje, że następuje jakby zmiana myślowa, ale ona nie idzie w oderwaniu bez działania tych właśnie naszych oddziałów, tych ludzi, którzy tam działają, którzy dokładają należytej troski o cały przebieg nie tylko interwencji już ratując zwierzę, ale to wszystko, co jest związane z tym, można powiedzieć, czynnościami formalno-prawnymi do złożenia doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa i występowaniu przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego, bo ustawa o ochronie zwierząt daje możliwość występowania członkom organizacji prozwierzęcych w charakterze strony. Zwierzę samo przed sądem nie powie, a ten przedstawiciel organizacji staje jako strona, czyli wypowiada się w imieniu zwierzęcia to, o tym wszystkim, co się stało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami to przede wszystkim ludzie, którzy na co dzień podejmują szereg działań, od działań interwencyjnych poprzez działania edukacyjne. Na dzień dzisiejszy mamy 547 społecznych inspektorów. Są to osoby, które są przeszkolone w zakresie podejmowania interwencji, w zakresie obowiązujących norm prawnych i procedur, które przychodzą nasze wewnętrzne szkolenie, są poddawane egzaminowi i otrzymują legitymację w formie wielkości karty kredytowej ze zdjęciem, zabezpieczoną hologramem i certyfikowaną na każdy rok hologramem, czyli działając te osoby są jakby uprawomocnione do działania w imieniu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Są to osoby, które są identyfikowalne, posługujące się dokumentem, który mogą pokazać. Czy każdy może zostać takim inspektorem? Jak wygląda ten nabór? Już mówię, żeby zostać inspektorem, należy najpierw być członkiem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Akt z członkostwa może złożyć każda osoba do wybranej jednostki terenowej poprzez złożenie deklaracji członkowskiej. I taka osoba zostaje przyjęta spośród członków danego oddziału i po 3-miesięcznym okresie, w którym taka osoba jest jakby, można powiedzieć, weryfikowana w tym oddziale, no bo to nie każdy może zostać inspektorem Społecznym Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, może taka osoba wnosić o dopuszczenie do szkolenia na inspektora towarzystwa i po pozytywnym przejściu szkolenia i zdaniu egzaminu taka osoba otrzymuje możliwość działania jako inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Są należy chętni? Pamiętać, oczywiście, w minioną sobotę prowadziłem szkolenie na członków z Nowego Sącza i Starnowa. Zdalne oczywiście szkolenie, zakończyło się egzaminem, wszystkie osoby ten egzamin zaliczyły, a staram się, żeby ten egzamin nie był tylko formalnością, ale żeby był weryfikatorem, że osoby, które legitymują się legitymacją inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, są to osoby, które posiadają wiedzę i kompetencje w zakresie rzeczywistej pomocy i działań na rzecz zwierząt. Mają państwo też pod swoją pieczą schroniska dla zwierząt. Proszę o nich opowiedzieć. My jako oddziały prowadzimy 16 schronisk w całym kraju i mamy też schronisko własne, TOZU, które jest w Celestynowie. A te 15 schronisk prowadzonych bezpośrednio przez TOZ to są w zasadzie schroniska miejskie, które albo towarzystwo przejmuje administrowanie w drodze przetargu, która jest najgorszą drogą, jaka może być, ponieważ w większości gmin decyduje o tym cena i no, kończy się to w wielu miejscach w Polsce bardzo, bardzo źle i stąd potem nagle się okazuje, że jest jakaś właśnie afera medialna dotycząca schroniska. A część tych schronisk jest prowadzona jako powierzenie zadania publicznego organizacji pożytku publicznego i to są konkursy. W zasadzie małżeństwo gminy z towarzystwem jest najlepszego rodzaju układem, dlatego że gmina jak gdyby zapewnia podstawowe potrzeby finansowe i najczęściej lokalne. Natomiast organizacja taka jak my może zarówno wchodzić w różne akcje, możemy wymyślać różne akcje promocyjne, I my też bazujemy na dobrej woli i na darczyńcach, ponieważ wielu ludzi angażuje się w pomoc bezpośrednią danemu schronisku, który jest na przykład z ich okolicy, bo widzi, że ta pomoc niesiona ma wymierny efekt i zawsze łatwiej jest pomagać komuś, jeżeli ta pomoc no, jest widoczna. Towarzystwo prowadzi mnóstwo akcji, czyli właściwie większość schronisk robi jakieś dni otwarte, robią różnego rodzaju akcje, chociażby, no też można powiedzieć, podziel się odrobiną ciepła, właśnie, że ludzie pomagają bezpośrednio, przynosząc koce, przynosząc dary dla danego schroniska. No i to jest praca wspólna i powiedziałabym, że w bardzo, bardzo wielu miejscach jest to udane i to też jest jak gdyby naszym sukcesem, że gminy dostrzegają nas jako takich solidnych i wiarygodnych partnerów, bo to powinno być partnerstwo, a nie, że jedni się wysługują drugimi. Słyszałam, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce chce zmienić dotychczasowy wizerunek schronisk. Bo nam zależy na tym, żeby ludzie nie postrzegali schroniska jako takie miejsce tylko i wyłącznie pobytu bezdomnych piesków, kotków czy zwierząt, które się z różnych powodów stały bezdomne. My chcielibyśmy, żeby te schroniska były jednocześnie centrum wolontariatu, centrum takim jak gdyby resocjalizacyjnym. To, co próbujemy zrobić na przykład u nas w naszym schronisku, wiem, że to jest również w innych schroniskach prowadzonych przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, to są też takie centra edukacji. Zatrudniamy pracowników, którzy mają przeszkolenie pedagogiczne, którzy wychodzą do szkół, wychodzą do przedszkoli. Oczywiście, że w tej chwili w okresie pandemii jest to mocno zawężone, ale przestawiamy się na edukację zdalną, czyli opracowujemy różnego rodzaju takie krótkie programy edukacyjne, czy rodzaje quizów, czy rodzaje lekcji na odległość, żeby dzieci mogły aktywnie w tym uczestniczyć, ponieważ cała nasza nadzieja i myślę, że w ogóle nadzieja społeczeństwa jest w tym, że jak sobie wychowamy społeczeństwo, które będzie miało inną świadomość obywatelską, to te schroniska naprawdę będą służyć temu, czemu mają, czyli różnym wypadkom losowym i to ma być miejsce pobytu czasowego dla tych zwierząt, które potrzebują nowego domu, ale nie na zasadzie takiej, że ludzie pozbywają się psa czy kota, bo wiedzą, że ktoś się będzie opiekować. I również na przykład współpraca z domami opieki społecznej. Jeżeli schronisko ma takie możliwości lokalowe, to współpraca między domami polega między innymi na tym, że ludzie, którzy są sprawniejsi, którzy są w tych domach opieki, nie mogą mieć własnych zwierząt, bo nie sądzę, żeby w jakimkolwiek domu opieki społecznej w Polsce wolno było trzymać zwierzęta. Ciągle jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, ale mogą przyjechać do schroniska, mogą pogłaskać kota, mogą wziąć na spacer jakiegoś łagodnego psa. Druga rzecz to jest promowanie wolontariatu. No, społeczeństwo obywatelskie to jest takie, w którym każdy obywatel chce zrobić coś dobrego, a schronisko daje też takie możliwości, bo można opiekować się bezpośrednio zwierzętami, jeżeli jest ktoś już przeszkolony jako wolontariusz i ma podpisuje umowę wolontariacką, ma prawo wstępu. Tak jak mówię, no pandemia tutaj nam mocno pokiereszowała nasze plany, ale to ma być miejsce, które nie ma się tylko i wyłącznie kojarzyć ze smutkiem. To ma być miejsce, do którego można przyjść. Marzeniem naszym jest, żeby to było miejsce pikników rodzinnych, żeby można tam było robić szkolenia, żeby można tam było ludziom pokazywać inną stronę relacji między człowiekiem i zwierzęciem, wykorzystując między innymi to, że w schronisku są zwierzęta i można wtedy przeprowadzać bardzo piękne akcje edukacyjne dla dzieci, dlaczego zwierzę się tu znalazło, jak można mu pomóc, jakie ono ma potrzeby. To jest droga na przyszłość. No nie jest tak jeszcze, że wszędzie nam się to udaje, bo jeżeli część schronisk walczy o przeżycie, to nie myśli o jakości tego życia. No bo jeżeli my musimy zdobywać pieniądze na bardzo podstawowe rzeczy i na diagnostykę tych zwierząt w schronisku i na późniejsze leczenie, czyli na po prostu na poprawę ich warunków bytowych, to jeszcze ciągle człowiek mniej wtedy zwraca uwagę na to, jak zmniejszyć stres tego psa albo w jaki sposób wciągnąć mieszkańców danej okolicy, żeby poprawić zarówno dobrostan zwierząt, jak i zmienić sposób na patrzenie na zwierzęta przez ludzi. Ale to jest nasza droga. To nie ma być smutne miejsce za kratami, gdzie właściwie to część osób nie chce przyjeżdżać, bo mówi, ach, nie mogę wziąć tych wszystkich zwierząt do domu, to wolę tam nie jeździć, bo potem przepłakuję północy. Nie, to ma być miejsce, do którego możemy pójść i chcielibyśmy pójść nawet z uśmiechem i z przyjemnością, wiedząc, że to ma sens, że zrobimy coś dobrego i że te schroniska któregoś dnia naprawdę będą takim miejscem pobytu tylko w wypadkach losowych, a nie dlatego, że się komuś znudziło zwierzę, albo jak kiedyś u nas było, że panu się zepsuł odkurzacz i powiedział, że nie będzie odkurzać po psie i lepiej go przynieść do schroniska. O wolontariuszach, o których pani wspomniała, za chwilę porozmawiamy, ale ja chciałam jeszcze wrócić do schronisk towarzystwa. Mówił pan o schronisku w Celestynowie. To schronisko w tej chwili rozpoczęło wielką akcję, chcąc obniżyć koszty, a równocześnie lepiej zaopiekować się zwierzętami. Myśli na przykład o wybudowaniu własnej mini elektrowni. No oczywiście, że tak. To Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce już od 157 lat zmienia to podejście do zwierząt, ale też ogólnie do ekologii. Widzimy, co się dzieje wokół nas. Warszawa, smog. I to wszystko musi też mieć odzwierciedlenie w naszym działaniu. Ale bardzo ważnym jakby takim punktem wyjścia jest ten fakt, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce prowadząc schroniska nie prowadzi tego rodzaju działalności jako biznes, który ma przynosić przychód. I niestety to wszystko, o czym mówiła tutaj koleżanka Anuta, to wszystko może być realizowane, jeśli ktoś nie widzi w schronisku miejsca, które ma przynosić dochód. Schroniska prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które z nami współpracują, są takimi miejscami, gdzie ciągle, mówiąc kolokwialnie, trzeba dokładać środki finansowe. Są to jakby miejsca, w których nie widać końca potrzeby darczyńców, potrzeby szukania różnych rozwiązań, jak tutaj pani redaktor mówi w Telestowie, zmniejszenia kosztów pozyskania energii. Przykład Telestynowa, widzimy, jakie są koszty utrzymania związane z ogrzewaniem, z energią elektryczną. A jakie to są koszty? To są koszty miesięczne do 7 tysięcy złotych. To w skali roku, jak to się wszystko sumuje, to są jakieś pieniądze, które muszą skądś być pozyskane. I jak patrzymy na to, że to jest schronisko społeczne, czyli schronisko w Telestynowie jako schronisko społeczne, utrzymywane jest w 100% środków pozyskanych od darczyńców, środków pozyskanych przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. I to mówimy o średnim rachunku, tak? To jest plus minus 7 tysięcy złotych. Więc jak to policzymy, to jest tak zwana energia, która pochłania pieniądze, które mogą być przeznaczone na leczenie, na inne formy pomocy. Ta mini elektrownia. Co dzięki niej będzie można zrobić, poprawić w schronisku? Oczywiście. Ta mini elektrownia nie tylko spowoduje, że nie będzie tych rachunków za energię, ale pozwoli też na modernizację kompleksową wszystkich boksów, tych też zewnętrznych, gdzie są utrzymywane zwierzęta i zamontowania tam ogrzewania promieniowego, cieplnego, które będzie emitowało do zwierząt znajdujących się w tych boksach zewnętrznych też ciepła, tak? To jest rozwiązanie takie, które jest jakby przez nas już sprawdzone, które daje efekty, które jest jakby docelowym elementem działania w schroniku w Telestynowie, że tam każde zwierzę ma mieć dosłownie ciepłe miejsce swojego utrzymania i to nie ma być kosztem tego, że będziemy myśleli, skąd na to wszystko wziąć pieniądze, tylko po prostu my chcemy dokonać pewnej systemowej modernizacji, która pozwoli na usprawnienie i modernizację dalszą tego obiektu schroniska w Telestynowie. Próbą taką może na mniejszą skalę tego to jest koci dom, który został w Telestynowie postawiony, gdzie znajdują się koty, które są poddawane procesowi leczenia, utrzymania, adopcji. I tam całe rozwiązanie tego budynku to są właśnie przez grzejniki promieniowe, które ogrzewają ten obiekt cały w sposób ciągły przy niskich kosztach. I my chcemy dokonać tej całej modernizacji przez też zwiększenie możliwości pozyskania energii, ekologiczny charakter pozyskania tej energii, ale też element edukacyjny, bo tutaj nie będę ukrywał, że te działania też mają mieć aspekt edukacyjny, bo musimy powiedzieć, że w schronisku w Telestynowie w okresie przed pandemią, w skali jakby okresu szkolnego, to do kilkudziesięciu, do kilkuset ponad grup zorganizowanych szkolnych przyjeżdża i jakby w tym obiekcie są prowadzone lekcje edukacji humanitarnej, jest przekazywane jakby cały aspekt uświadamiający w zakresie tego, że posiadanie zwierzęcia rodzi określone konsekwencje. I to, co Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zawsze mówi, że nawet najlepsze schronisko, nawet takie schronisko w Telestynowie, w którym standardy są naprawdę bardzo wysokie, nigdy nie zastąpi kochającego domu, kochającej rodziny, w której te zwierzę będzie jej elementem. I to jest bardzo ważne uświadomienie, że zwierzę od momentu, kiedy wchodzimy w jego posiadanie, ono wiąże się z nami na całe jego życie. To my dla tego zwierzęcia stajemy się od chwili wprowadzenia jego w nasze życie do chwili śmierci tego zwierzęcia wszystkim, tak? I to zwierzę zawsze będzie szczęśliwe ze swoim właścicielem. Dlatego, co bardzo ważne i w tym momencie powiem, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami nie odbiera zwierząt. My nie jesteśmy po to, żeby odbierać zwierzęta właścicielom. My jesteśmy przede wszystkim po to, żeby uświadamiać właścicieli zwierząt, jak należy utrzymywać te zwierzęta. My pomagamy właścicielom, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, bezradności, zmieniać te warunki. Odebranie zwierząt jest ostatecznością. I my odbieramy zwierzęta naprawdę w sytuacji, kiedy to zwierzę jest zagrożone, jest jego zdrowie, życie, bądź nie widzimy możliwości jakichkolwiek działań ze strony właściciela, które ma na celu poprawę losu tego zwierzęcia. Jak ten szczególny czas pandemii, który w tej chwili mamy, zmienił jeszcze Państwa funkcjonowanie? Wzrosła znacznie adopcja zwierząt, dlatego że ludzie, którzy kiedyś myśleli o tym, że wezmą psa lub kota do domu, a teraz przez warunki pracy zdalnej, chociażby spędzają więcej czasu w domu, są zdecydowani dobrze. Myśleliśmy o tym kiedyś, a teraz to przyspieszymy. I ten proces adopcji w większości schronisk jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Zwierzęta do adopcji można zobaczyć na stronach poszczególnych oddziałów. Bardzo się schroniska starają o to, na przykład u nas w Zabrzu wszystkie zwierzęta, które są w schronisku, są na stronie i tam jest taki opis, jaki potrafimy dać, no bo jak zwierzę przybywa do schroniska, to nie jesteśmy w stanie od razu powiedzieć, jakie to jest zwierzę, czy ono lubi dzieci, bo to jest w ogóle trudniej sprawdzić, jak się zachowuje w stosunku do innych zwierząt, jak się zachowuje w stosunku do ludzi, jaki jest, czy potrafi chodzić na smyczy, czy potrafi w ogóle cokolwiek, czy odpowiada na komendy, czy jest zalękniony, więc potrzebujemy trochę czasu na to, żeby określić cechy zwierzęcia i w dobrym schronisku na stronie jest opis taki, jaki się da zrobić. Dzięki temu każdy może zobaczyć pieska czy kotka, który mu przypadnie do gustu. Natomiast jednak prowadziliśmy dosyć surowy proces adopcyjny, czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany psem i kotem, musi odbyć spacery przedadopcyjne i musi wypełnić też taką ankietę, bo ludzie nie zawsze sobie zdają sprawę. Im się wydaje, że te zwierzę, które przemówiło do nich na fotografii, na przykład okazuje się, że ma zupełnie inny charakter niż taki, który danej rodzinie odpowiada, szczególnie w tych rodzinach, gdzie są dzieci. I te spacery pozwalają się zorientować, czy na pewno pies jest dla tej rodziny odpowiedni, czy też ta rodzina widzi tego psa jako swojego towarzysza życia. Dlatego, że każda nieudana adopcja, czyli zwierzę idzie do domu, a potem się okazuje, że z tych czy innych powodów zdarza się zwrot do schroniska, to jest największa trauma i dla zwierzęcia, i też dla rodziny. Powiedziała Pani o spacerach, a jak to jest w przypadku kotów? To znaczy w przypadku kotów to jest inna sprawa, bo kota trudno wziąć na spacer przedadopcyjny i w wypadku kotów raczej, jeżeli ktoś jest zdecydowany, a zwierzę się nadaje do adopcji, czyli jest po sterylizacji i po kastracji, jeżeli wiek na to i zdrowie pozwala, to wtedy można po wypełnieniu takiej ankiety, po przeprowadzeniu rozmowy, dlatego że schronisko bardzo zwraca uwagę na to, żeby ludzie mieli pełną świadomość, na czym polega wzięcie zwierzaka do domu, czy mają miejsce, czy ma się kto opiekować tym zwierzęciem, jeżeli na przykład opiekun sam zachoruje albo będzie chciał pojechać na urlop. To są rzeczy, o których nie zawsze człowiek jak gdyby myśli i ten system pytań pozwala nam, czyli potencjalnemu przyszłemu właścicielowi, zorientować się o rany. Jeżeli biorę kota, to muszę mieć to, czy tamto i tamto. I wtedy ta decyzja jest jak gdyby w pełni świadoma. To, na czym nam najbardziej zależy z punktu widzenia osób prowadzących schronisko i z punktu widzenia TOZ-u, to jest, żeby adopcja i wzięcie zwierzaka było z pełną świadomością, z pełną też zgodą wszystkich członków rodziny, że to jest przemyślana decyzja, która wiąże czasami na 20 lat, bo są zwierzaki, które dożywają takiego sędziwego wieku. Również to, na co my zwracamy bardzo uwagę, to jeżeli jest się już w pewnym wieku, to może też należałoby pomyśleć o tym, żeby wziąć psa, który jest dostosowany, czy kota wiekowo. Trudno jest na przykład 65-latkowi czy 70-latkowi, mimo tego, że w tej chwili wszyscy jesteśmy sprawniejsi i dłużej żyjemy. Jak bierzemy szczeniaka, to musimy o tym myśleć, że ten szczeniak, jak będzie starszym psem i będzie wymagał więcej opieki, to ile my będziemy mieć lat. I między innymi temu służą te rozmowy przedadopcyjne. Czasami się spotykamy z takim zarzutem, że łatwiej chyba jest zaadoptować dziecko niż psa czy kota ze schroniska. Nie, ale to ma być naprawdę decyzja przemyślana z każdej strony i ze względów finansowych, i ze względów lokalowych. Jaki prowadzimy tryb życia? Czy jesteśmy w stanie zapewnić psu, który na przykład jest wulkanem energii, czy będziemy z nim mogli wychodzić na naprawdę dłuższe spacery? Nie tylko dnie, co jest minimum, tylko że zapewnimy mu ruch, bo jak się będzie nudził w domu, to na ten dom rozniesie i potem ludzie będą się skarżyli, że pies jest nie do wychowania i w ogóle niszczy im dobytek. Też chodzi nam o to, że jeżeli zwierz wraca do schroniska, to jest nieszczęśliwy bardziej, bo już poznał jakieś inne miejsce i w ogóle jest totalnie zdezorientowany. Stąd na przykład zaprzestajemy adopcji krótko przed świętami Bożego Narodzenia, bo to po pierwsze, że zwierzę to nie jest prezent. Nie zawsze dobrze jest brać zwierzaka w czasie świąt. Nam się wydaje, że będziemy wtedy mieć więcej czasu, ale często w domach jest tutaj więcej hałasu, więcej nerwowości, bo wszyscy się przygotowujemy i nie jest to czasami ten okres najlepszy, żeby zwierzę przystosowało się do nowych warunków. Porozmawiamy może o wolontariuszach Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Kto może zostać takim wolontariuszem i jak w tym przypadku wygląda rekrutacja? Wolontariuszem może zostać w schronisku przede wszystkim osoba dorosła. Dlaczego osoba dorosła, a nie dzieci? Ze względu na to, że dzieci nie do końca mają świadomość miejsca, w którym się znajdują. Te na pozór niekiedy słodkie, łagodne psy mogą okazać się zwierzęciem z problemami. Dziecko nie do końca świadome może wyciągnąć rękę do psa, który przebywa na przykład na kwarantannie bądź jest w odosobnieniu, bo ma jakieś problemy behawioralne, pracuje nad nim behawiorysta, może dojść do pogryzienia innej sytuacji niebezpiecznej dla tego dziecka przez zachowanie zwierzęcia. Więc wolontariuszem przede wszystkim powinna zostać osoba pełnoletnia. Niemniej dopuszczamy wolontariuszy osoby powyżej 16 roku życia, ale wtedy ich działanie odbywa się zawsze pod dozorem osoby dorosłej, starszego wolontariusza. I tak naprawdę wolontariuszem może być każda osoba, która ma trochę czasu, wielkie serce i chce pomóc. Zapraszamy do naszych schronisk i razem działajmy, pomagajmy. A co czeka na tych wolontariuszy? Jakie zajęcia? To nie jest przyjście i tylko spacer z psem. Niekiedy wolontariusze pomagają sprzątać. Poznają się z całym przebiegiem utrzymywania takiego zwierzęcia w schronisku. To jest od przyjścia, pomoc w sprzątnięciu boksu, poznaniu zwierzęcia. I to bardzo istotne, to nie jest tak, że tak jak jest przy adopcji, że ktoś zaraz otrzymuje to zwierzę, tak samo z wolontariuszem, to przychodząc do schroniska jako wolontariusz, nie od razu otrzymujemy możliwość kontaktu ze zwierzęciem, bo też wolontariusz musi zostać zweryfikowany przez pracownika schroniska, czy przez naszego członka, czy przez innego wolontariusza mającego nasze zaufanie i doświadczenie, bo musimy powiedzieć, że dopuszczenie kogokolwiek do zwierząt w schronisku, zwierząt, które niejednokrotnie przychodzą traumę z tytułu już pobytu w samym schronisku, ale niejednokrotnie były maltretowane, były ofiarami przemocy, wymaga szczególnego podejścia i nie każdy nadaje się jakby, żeby móc zostać tym wolontariuszem i spełniać określoną funkcję. Jeden wolontariusz może spełnić się przy spacerach z psem, jeden wolontariusz może spełnić przy prowadzeniu akcji różnych promocyjnych, zbiórkowych, karm. Tak naprawdę każdy może być wolontariuszem, bo bycie wolontariuszem w schronisku nie oznacza prowadzenie jednego działania. Każda pomoc, która może przynieść efekt poprawnie losu zwierząt będących w schronisku, jest czymś, co może być realizowane przez wolontariusza. Takim działaniem jest na przykład prowadzenie przez wolontariuszy strony na portalu Facebook Celestyniaki, gdzie to wolontariusze robią dokumentację zdjęciową, opisują zwierzęta do adopcji, prowadzą tą stronę. Jest to olbrzymia pomoc, której efektem wymiernym jest szukanie nowych domów, nowych ludzi, którzy pukają te zwierzęta, które czekają tam w schronisku na miłość, na twoich właścicieli. Bycie wolontariuszem to jest tak olbrzymia paleta działań, tak olbrzymi zasób wykorzystywania naszego potencjału, bo tak naprawdę każdy z nas ma jakiś dar, z którym może się podzielić po to, żeby zmieniać los zwierząt. Ale żeby to zrobić, trzeba taką osobę poznać i jakby umieć wykorzystać ten potencjał, który ta osoba przyniesie jako wolontariusz w schronisku. W schroniskach muszą przejść szkolenie, muszą mieć pełną świadomość tego, jakie są zagrożenia zarówno ze strony zwierząt, jakie są zagrożenia ze względu na kontakt z biologicznymi odpadami w schronisku. Także wolontariuszem w samym schronisku może zostać tylko osoba, która przeszła przez szkolenie i wie dokładnie, jakie są zagrożenia. Natomiast też jeszcze chciałam dodać do tego, bo czasami ludzie się boją, że nie będą wolontariuszami w tozie, bo nie mogą pójść do schroniska. Ale na przykład jeżeli ktoś, powiedzmy, jest tłumaczem języka angielskiego, może przetłumaczyć ciekawy artykuł, który my damy gdzieś na stronę i ktoś się zapozna z jakimś nowym zagadnieniem. Jest właśnie to, co powiedział kolega Michał, że jest mnóstwo innych dziedzin. Czy samo wymyślenie jakiejś akcji promocyjnej w internecie, w szkole, w własnej klasie. Każda rzecz, która pomaga zwrócić uwagę na te relacje między człowiekiem i zwierzęciem, jest mile widziana i wszyscy, czy na przykład prawnik, który nam może czasami pomóc rozwiązać jakieś zagadnienie, czy ktoś, kto ma swoją wiedzę, a jego dziedzina dotyka w jakikolwiek sposób świat między człowiekiem a zwierzęciem, to już jest dla nas warty zainteresowania wolontariusz. I my do tego też zachęcamy. Poza tym nie trzeba być wolontariuszem ileś tam dni w roku. Wystarczy czasami kilka razy do roku pomóc w jakiejś akcji, chociażby jeżeli jest akcja na przykład wakacyjna, że roznieść ulotki po domach, w których widać, że na przykład są budy ze psami, chociażby o tej wodzie, którą należy dolać, albo w okresie zimy akcje w osiedlach, nie zamykajcie wszystkich okienek piwnicznych. Jest mnóstwo takich akcji w ciągu roku, żeby poprawić dobrostan zwierząt w naszym kraju, zarówno tych dzikich, jak i towarzyszących. I być może każdy znajdzie tam jakąś taką małą działkę, więc zachęcamy do tego, żeby być naszymi członkami, bo im więcej mądrych ludzi i ludzi wrażliwych jest w naszych szeregach, tym większa jest możliwość tego, że trochę ten świat zmienimy. Gośćmi Klubu Trójki byli Danuta Mikusz-Oslislo, prezes oddziału w Zabrzu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce i sekretarz zarządu głównego TOS w Polsce, wieloletnia działaczka społeczna zaangażowana w działanie na rzecz praw zwierząt, oraz Michał Dąbrowski, dyrektor zarządzający zarządu głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. My też dziękujemy bardzo. Życzymy dobrej nocy. Wojciech Doroż i Elżbieta Korczyńska. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Cappuccino. Teraz taniej o 500 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.